10สังคารวะสูตรว่าด้วยมานพชื่อสังคารวะ473ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นนางปรามณีชื่อธนัญชานีอาศัยอยู่ในบ้านชื่อปัญจลกัปปะเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์หากนางพลั้งพลาดแล้วจะเปล่งอุทานขึ้น3ครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมัยนั้นมานพชื่อสังคารวะอาศัยอยู่ในบ้านปัญจละกัปปะจบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุพศาสตร์พร้อมทั้งอักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกาตยศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเมื่อนางธนัญชานีปรามณีกล่าววาจาอย่างนี้เขาได้ฟังแล้วจึงกล่าวกับนางธนัญชานีปรามณีว่านางธนัญชานีปรามณีไม่เป็นมงคลเลยนางธนัญชานีปรามณีเป็นคนฉิบหายเมื่อพราหมณ์ทั้งหลายผู้ทรงไตรเพศมีอยู่นางไพร่ไปกล่าวสรรเสริญคุณของสมณะหัวล้นทำไมนางธนัญชานีปรามณีกล่าวว่าพ่อนามนเธอยังไม่รู้จักศีลและปัญญาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นถ้าเธอรู้จักศีลและปัญญาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นดีเธอจะไม่สำคัญพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นว่าควรถูกด่าควรถูกบริพาทเลยสังคารวะมานพกล่าวว่านางผู้เจริญถ้าเช่นนั้นพระสมณะมาถึงบ้านปัจจลกัปปะเมื่อใดพึงบอกฉันเมื่อนั้นนางธนัญชานีปรามณีรับคำแล้วต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลตามลำดับเสด็จถึงบ้านปัญจลกัปปะได้ยินว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในสวนมะม่วงของพราหมณ์ชาวบ้านโตทยะใกล้บ้านปัญจลกัปปะนางธนัญชานีปรามณีได้ฟังว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงบ้านปัญจลกัปปะประทับอยู่ในสวนมะม่วงของพราหมณ์ชาวบ้านโตทยะใกล้บ้านปัญจลกัปปะลำดับนั้นนางจึงเข้าไปหาสังคารวะมานพถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่อหน้ามนพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จมาถึงบ้านปัญจลกัปปะประทับอยู่ในสวนมะม่วงของพราหมณ์ชาวบ้านโตเทยะใกล้บ้านปัญจลกัปปะเธอจงกำหนดเวลาอันสมควรณบัดนี้เถิดความต่างกันแห่งสมณะพราหมณ์474สังฆรมานพรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้มีบารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันย่อมปฏิญญาอธิพรหมจรรย์ในสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้มีบารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันย่อมปฏิญญาอธิพรหมจรรย์บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นท่านพระโคดมจัดอยู่ในพวกไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภารัทวาจะเรากล่าวความแตกต่างแห่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีบารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันแม้จะปฏิญญาอธิพรหมจรรย์ได้มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้ฟังตามกันมาเพราะการฟังตามกันมานั้นจึงเป็นผู้มีบารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันจึงปฏิญญาอธิพรหมจรรย์ เหมือนพราหมณ์ทั้งหลายผู้ทรงไตรเพศอันหนึ่งมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้มีบารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันจึงปฏิญญาอธิปรมาจารย์เพราะเพียงเพื่อความเชื่ออย่างเดียวเปรียบเหมือนพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญามีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งรู้ธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเองในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาก่อนมีบารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันจึงปฏิญญาอธิปรมาจารย์ในสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าได้รู้ธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเองในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาก่อนมีบารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันจึงปฏิญญาอธิปรมาจารย์บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นเราก็คนหนึ่งภารัตวาชะข้อนี้พึงรู้ได้ด้วยบรรยายแม้นี้เปรียบเหมือนสมณพราหมณ์เหล่าใดรู้ธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเองในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนมีบารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันจึงปฏิญญาอธิปรมาจารย์บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นเราก็คนหนึ่งพุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมบัติในสำนักอาลารดาบท475ภารัตวาชะก่อนการตรัสรู้เรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งการที่เราอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวชเป็นบรรพชิตในการต่อมาเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีเกศาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวดมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทรงกันแสงอยู่จึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอาลารดาบทกาลมโคตรแล้วกล่าวว่าท่านกาลมะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ว่าเรากล่าวอย่างนี้อาลารดาบทกาลมโคตรจึงกล่าวกับเราว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมนี้จะเป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวยานวาทะและเถรวาทะได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอาราลดาบทกาลมโคตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้แต่อาราลดาบทกาลมโคตรยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นเราจึงเข้าไปหาอลาระดาบทกาลมโคตรแล้วถามว่าท่านกาลมะท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วอลาระดาบทกาลมโคตรจึงประกาศอกินชัญญายตนะสมบัติแก่เราเราจึงคิดว่ามิใช่แต่อลาระดาบทกาลมโคตรเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่อลาระดาบทกาลมโคตรประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็บรรลุธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอลาระดาบทกาลมโคตรแล้วถามว่าท่านกาลมะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งเองนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่